pun bujang, cinta daripada sayang diike. Bungo kain tanungan silungkan, nanggu kalapak tanung pandai sike. Adik gadih udah pun bujang, cinta daripada sayang diike. Pun bujang, cinta daripada sayang diike.